بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدهر مدني سورة دي نزول كي أتنبي دي أو دي سورة الرحمن نرسو نازل شوه دي مخي سيرا بداري چه مخي سورة كي شواهد دو پا إثبات دي قيامت أول كي شواهد دو چه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة دا دو شواهد دو ندلتا تمثيل لي پا إثبات دي قيامت چه حال تعالى نسان هي من الدهر انسان تنبي دا نشنا مشتک لی نو قیامت پورا زیبه دوباره شم راجونده کوله دو مخ کی صورت پاول کی شواهدو او دو دی صورت پاول کی سره تمثیل لی دوی امر بدداره دو مخ کی صورت پا آخیر کی دلیل ذکر کو چه علم یکو نطبتا می منی یمنا اللہوی دو منی نمی پیدا کلی نو دوباره دو شم راجونده کوله نو دلتا بینی هم دقا دلی زکر کئی چی حالا تعالا نسانی هینو من الدار نسان تنوی لنشن مشتک لی لبینی دی قیامت ورا شم را پور تکو لی نو حاصل داری دی مخ کی صورت پا آخیر جکم دلیلو پا اثبات دی قیامت نو دی صورت پا اول کم بینی دقا دلی زکر کئی پا اثبات دی قیامت بانی دیتا علمی بلاغت کی سوی تشابول اطراب پتوی دعوه ده صورت اغم اثبات ده قیامت ده خوب تمثیل سره یعنی مثال ذکر که ده ده پارسی قیامت برازی لکه سنگ مثال ده مثال داره چه انسان تن نشوی شتم اکده نو دانی و ده قیامت پرد اللہ را پورده کی نو مخ که صورت که اثبات ده قیامت توشو پشواهی دو بانی او دلتا اثبات ده قیامت که ابچا سره پا مثال سره ده صورت حاصل داره صورت با ایسی ده پاول ایسا که نمونه ذکر کهی دی اثبات دی قیامت او تخویب و بشارت دی دویم ایسا که تسلی و مسرر توحید دا سورة لر مقصد داشت دا سورة امتیازات داری چه گوری پده که ابتدا دا خلق و انسان ذکر کهی دا انسان دا پیدایش شروع دا سن شوی دا الله و لم یکن شیئا مذکورا ابتدای ده دینا چه دا ایس شیئا نو یا یاداش نو خو الله را ده یاداش پیدا کو او انسانی پیدا کو دویم امتیاز داره چه بده که ابتدای خلق دقا ذکر که دا دو چنو بیان ده پکی جنت که خاص قسم چنی دی چه غیت کاپور و سلسبیل بیره که گی دا دو خاص قسم چنو بحث دی صورت کی کئی دا دی صورت امتیازات دی و گوری مخ کی صورت کی یو مشکل زی پاتی ہو چه مخ کیوئے لا تحرک بهی لسانا کا پا دیبان یو سوال پیدا کی گی چه دا مخ کسی ظاہران ربط نشتا لا تحرک بهی لسانا مخ کی قیامت بحث دی او بے مخ کی دروس ہے اس ربط نمعلومی گی دا خدا کلنا کلام دی دا سنگ بیرتی دا بده که دا کبال شیگان دا خبره کئی چه پده که سنیان و ساجزاوی حضب کری دی و یقا زمانگ دا مذب سو دلائل و غیتی کٹ کری دی او دا دی دلیل داره وشی دا قرآن باز یعتون که وی ربط نی دا که مخ که دا قیامت خبره که رو سویلات و حرک بهی لسانه که دا دی دا مخ که سربط نشتا و دا دی ربطون علماء پا مختلف طریقو بین کردی. نصر مرجان کی او ربط حسینی رحم اللہ ندا نقل کردی. چه مخ کسی ربط داره چه انسان پا عمل خبرولشی. یو نبا الانسان بی ما قدم و اخر مخی ذکر کو. نو قرآن هم ستا پسیونده که جمع کولشی. نو غم مکوه. نو مخی و الانسان خبرولشم. دو قیامت پورس. دو پا عمل رو بانی. نو دلتا و قرآن هم ستا پسیونده که را جمع کولشم. ندای د مخ کې سره په شنلی رحم الله بیانای دویم را په شبلی نعمانی بیانای چې د انسان اډو کې جمع کول شي آیا سب انسان الله نجمع عظام او بلا قادرین علی ان نسوی بنانا د انسان اډو کې جمع کول شي نو قران او صاحب سینې کې جمع کول شي او دریم را بداله چې قران صاحب سینې کې جمع کول شي د انسان پس د مرګ ژوندې کول ام شي دا درې ربطونه فیلحال کافی دي دغه ځای کې خو مخکې رانه پاتې شو اوس مې ذکر کړه. نو بہرحال د سورۃ الدهر امتیازات من بیان کړل چې یو په دې کې ابتداء د خلق او انسان ذکر کړي او دویم د دوا شنو ذکر دی پکې کاپور او سلسبیل. خدا خبره من کړی و چې د سورۃ القیامت نه د سورۃ الاعلا پورې دا سو سورتونه دولس په دې دولسو کې اثبات د چا کوي د قیامت کوي او درې سورتونه مخکې تیر شوي سورت قاف زاریات او تور په هغه کې مې اثبات د قیامت و دا پنځل د سورتونه دا صرف په اثبات د چا کې د قیامت کې دي او په هر یو کې جدا جدا عنوان دی. لکه سورۃ القیامت کې ویل چې د لفظ قیامت نه معلومیږي چې قیامت شته. که قیامت نه وی نو خلقو به دا قیامت ولې ویلې خلقو په خلو کې به دا قیامت ټکې ولې وی. سورۃ الدهر کې و انسان ته نه وی الله پیدا کړی نو دا قیامت کې به دوباره هم الله را ژوندی کړي. سورۃ مرسلات کې وی الم نهلک الاولین په دنیا کې عذاب ورکولی شم نو دا قیامت کې هم عذاب ورکولی شم. سورۃ نبا کې وی الم نجعل ارض مهادا دنیا کې نعمتونه ورکولی شم نو قیامت کې ملا نعمتونه ورکولی شي. سورۃ النازعات کې وی والنازعات غرقا لکه په ځنکدن کې په چا سختي او چا سره نرمي کېږي نو داسې به قیامت کې چا سره سختي او چا سره نرمي. سورۃ عباس کې وی یوم یفر المرء من اخیه سخته ورځ ده خلک به د یو بل نه تیښته کوي. سورۃ تکویر کې وی علمت نفس ما احضرت هر نفس به خپل خپل ځای د خپل عمل موافق معلوم کی. او سورۃ انفطار کې یو ما هم عنها بغایبین بیا به د دغه ځای نه غایب کېدی نه شئ. سورۃ متوففین کې وی کتاب مرقوم خپل نوم هم د دغه دفتر نه نشئ خارجولی په کوم دفتر او رجستر کې ستاسو نوم لیکلی شوی هغې نه به نوم نشئ خارجولی. سورة انشقاق وی لترکبون طبقا عن طبق بیا تاسو مختلف حالات راشي. سورة بروج کی وی ان بطش ربک لشدید د قیامت د ورځې عذاب ډیر سخت دی. او سورة طارق کی په اخیر کی وی چې الله په مهل الکافرین امهلهم رویرا کله دومره بیان نه رسو بیا ام نه مري نه الله به ما ته پرېدا زه به د خلکو غور وکم. نگوری دول سورتون دی پر اسمات دی قیامت کی او مسئلہ دی قیامت پر مختلف ترزون بانی ثابت ای. سورت القیامت کی سوی دی قیامت لفظ نمعلومی چی قیامت شتا کنو بی خلق بلا قیامت ولی علا ولی. سورت دهر کی وی دی نشنا مشتکلی دی قیامت پر دی راپورتا کولیشم. سورت مرسلات کی وی دنیا کی عذاب ورکولیشم نو قیامت کی مرکولیشم. سورت نبا کی وی دنیا کی نعمتون ورکولیشم نو قیامت کی مرکولیشم. سورۃ النازعات کوئی پزن کردن کی چا سختی او چا سنرمی ندان کی قیامت کی چا سختی کی او چا سنرمی کی. سورۃ عباس کی وری سخت او رز ده خلق بد یو بل نتیخ تا کی. سورۃ تکویر کی وی اری بخل زی معلوم کی. سورۃ انفطار کی وی دغه زین بنه شی غاب کیری. او سورۃ متوففین کی وی دغه تشکم دفتری دغه نه منون نشی خارج اوره. سورۃ انشقاق کی وی بیا تاسو مختلف حالات راځي. او سورۃ بروج کې وایي چې د قیامت د ورځې عذاب ډیر سخت دی. او سورۃ طارق کې سوې کې د دونه بیانو باوجود بیا هم د قیامت نه مني الله په مهل الکافرین امهلهم ربیرا به الله یې ماته پرېدا و ان قیامت کې باندې دی غور وکړي. نو هل تعالی الانسان حین من الدهر الله یقینا هل په معنا د قصر دی د انسان حالات ذکر کوي چې الله یو حالت یقینا راغلی په انسان حین من الدهر یو وخت زمانې نه لم یکن شیئا مذکورا چې نه و ده یو شی یاد کړی شوی څه معنی د انسان یاداشت نه و لکه هر انسان د مور د پیدایش نه مخکې څه یاداشت نه وي څوک یې نه یادوي چې دا زید دی عمر دی او بکر دی دا یاداشت د دې بنده نه وي. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا یقینا پیدا کرده انسان را من نطفه امشاج دا اغا نطفه نه چې هغه سی ګډه وړی ګډې وړې نه د نارینه و د ځان را نبتلیه مونږ امتحان کو په ده باندې پدې موږ امتحان کوو دې موږ مکلف کوو په جان لا موږ زودې لا سمین اوریدون کې او بس فیرن لیدون کې دا بنده چې به لیدل او دارنګي اوریدل کوي ان هدین او سمین ما شاکرن و اما کفورا یقینا خود لري تسملار الله دې تعالی را خود لري دا اما شاکرن یا به شکر کوونکی و اما کفورن یا به ناشکر کوونکی بعض خلک شکر ادا کوي بعض ناشکر کوي ان اتنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا یقینا موږ تیار کړی کافرانو لپاره سلاسل زنجیرونه دا په خپو کې و اغلالا توقونه دا په سټونو کې و سعیرا اور ګرم ان الابرار يشربون من كاس ان كان مزاجها كافورا الله يقين ان كان خلق يشربون اسيا من كاس دكو بيالونا كاس دكي بيالي كان مزاجها شده غدون داي كافورا ان دا كافور سرا ان كافور دابو سنطلا يوزيكري ريوبو سرا او عینن کاپور ستوی الله عینن دا چینه دا یشرب واچ اسکی با دل عباد الله اذا الله بندگان عباد الله ان دا الله چکم خاص بندگانی نواب خالص دا دی کاپور نسکل گئی او یو عام لیکان خلق دی عام لیکان نب دین سی گرون بی دا یو قسم دا کپ نیکانو کی درجی دی یو قسم اغا نیکان دی چی خالص کاپور بس کی دا ولی دکر دی که عمل کی اخلاص دی رو نو آل تب خالص تا کاپور چینی اللہ بور کئی او دویم اغا دی چی اغیر با دی کاپور نسی گرون بی یعنی پا نور و با شربتونی که بردین اللہ تعالی عرشی دا ولی دکر دی پا عمالو کم لگ گرون اخلاص کی کمیو نو دا خالکو دی عمالو کی اخلاص کی پرغ دی نوال تا سکولو که سر آلی پر اقراری چینو کم پر اقراری چه زنی با خالیس ری کافور او روست سلسویل زکر که داغی نبس کل گئی او زن با دین سی گردون بی لکا جزا من جنس عملی سنگ انداز چی ری عملو پا دنیا که اقرنگی معاملہ بس اللہ پا گئی که تا قدم صرف در اللہ در ازار پار پورتکاو نو آل تا دا خالیس چینو نبس کل گئی او کامل کې لک فرق او اخلاص کې فرق نه به با خالص چینو سکل نه کې بلکې غینه بسې ګډون بې نو دنیا کې اعمالو کې نیتونو کې اخلاص کې درجه او مرتبه وي د قیامت د جنت په نعمتونو کې در درجه جوړې شوې نه الله یې عین انده چې نشته بیا اسکی بدی لای عباد الله بندگان یو فجروها نه روانې بدی نه را تبجیرن پر روانه ولوبانی یوفون بالنذر و یخافون یوما کان الشر مستطیرا دا دی نکان صفات بیانی یوفون دی پروانه کاو بالنذر پا منختو بانی بالنذر چکم واجبات بو او دا اللہ بندگی و پایی بی وفاداری کولا دا اللہ حکمون بی پورا پورا دا کول یوفون بالنذر پروانه که نظر و منخت بی وکل وفاداری بی کولا یا نور واجبات و نور احکام و پاگی به اپاداری کول پورا بیدا کول و یا خوابون یا منیری گی دا غور زینا کان شر رو چی دیش شر داگی مستطویر نوگد مستطویر خور رو نوگد دا قیامت سخت اورز دا داگی شر داگی مشقت بیروگد دی نسمان دا قیامت دا سخت اورز زینا یه رام که دا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الله ويطعمون الطعام وركي طعام لا حبه سل محبتنا لا ناصر زميل الله تراجيري لا ناس محبتي نذكر الله غفن من خيرات وركي نو اخلاص اشاره ده شدير په اخلاص وركي ولي په اخلاص وركي كده الله سي مين ده او دیما لا حب سلمین ندی اطعام سرا دی یطعیمون پا زمن کی اطعام دی ناغت زمین راجی شو دی ورکلو سیسی مینی ورکل شوالی می دکه سخاوت بگیری چه چاکی سخاوت دیری دا غد ورکل شمین دی ری سخاوت نی دا ورکل شمین هم دی او دری ما لا حبی سد محبت در دی توعام سرا توعام سی محبت شتا و بین دا اللہ پا نمر کیسی مانا یعنی زن لو تا زورت ام لری خو بیم دا اللہ پا نم بانی دا کم توعام دی چی زن لزورت دی دا دین دا اللہ پا نم بانی سی سی خیراتی ورکی ولا حبی سد محبتنا دا اللہ سرا یا سد محبتنا دی توعام ورکول سرا یا سد محبتنا دا چا سرا توعام سرا مسکین مسکین دا یتیمن یتیم تا واسیرن او قیدی تا واسیرن دا قیدی دی خود قیدی ام دا بانی حق شتا دا غیب سرا خیال دیر کئی که بدر که چکل صحابه کرام و قیادیان وکل نبیل سمه دادی و خیال خساته صحابه کرام بولد غنم رو دوڑه کوشش که اوکی ده غنم رو دوڑه مشکل ملاوی ده خو صحابه کرام برا قیادیان و خیال ساته و قیادی هم حق لری اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اینما نطعمکم نمک تقدیر یقولون دیوی دی پا زبان قال یا زبان حال سر دا خبر کئی چی یقین من تو عام نرکو تاسو لی وچی اللہ پا در ازاد اللہ لا نوریدو من کم جزان من ایرادن لبستاسن جزان دا بدلی چی من لبدل را کئی اکا بعدی خلق چانا سشی ور کی و دا خیلی چر زماس خزمت وکی لون را سو کی گولون را سو کی یا پا شروع کی را سی سو آخ دی نہ جزان اس قسم بدلا صاف اندر غواڑو اولا شکورا نہ شکر سلو چیتا زمان شکریہ داکا اننا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یقین من یری خپل رب نہ داولا زن عبوسا چیغا ترولا او قمطرینا مانا دیر سخت ترولا دیر زیاتا عبوسا قمطریرا دا قیامت رس چیغا دیر زیاتا ترولا یعنی ډیره زیاته سخته ورځ ده او یقیني سخواله ځای په ځای بیان شو واړه به پکې زاړه شي دانګې زانونه به کې سی هغه حمل غورځېږي سختۍ د وجې نه سختي ځای به قرآن بیان کړه فوقاهم الله شان ذلک الیوم ولقاهم نظرة مسرورة بات دین الله پادشاه دغه ورځې نه ولقاهم اول بکی دیتا ناپاک نظرتان ترو تازگی نظرتان ترو تازگی مخون بسی ترو تازگی و سرور نو خوشحالی در قیامت پارد با خوشحال امی او دانگی مخون بسی ترو تازگی خلق با پریشان دیا با خوشحالی در خلق و مخون بانی بد اثری در مخ با ترو تازگی و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا او بدلا کې بور کې نه دی ته په سبب د صبر دی بما صبرو دی صبر کلو ځکه صبر مهم صفت دی په ارزه کې قرآن کې بما صبرو ټکی ډیر راځي او صبر بار بار راځي ځکه دین هر کار کې صبر ته ضرورت دی ځکه مثال روژه نیسي صبر غواړي هجرت کې صبر غواړي جهاد کې صبر غواړي د قرآن درس کې دا صبر غواړي اعتقاد تا کینی دا صبر غواړي ارشه صبر غواړي نو ځکه دا صبر ته کې بار بار قران کې راځي جنتن جنت و هرین نورې خم متکین پیا تکه به والی په دې کې علل ارای کې په پالنګونو باندې یان نارای کې په کټونو باندې تکه به والی په کټون لایرونه پیا نه باندې دې کې شمس انور ګرمي باندې ولازم هر یو نه یخنی جنت کې نه ګرمی شته او نه یخنی شته یعنی موسم ټول عمر برابر دی دنیا کې د یخنی او د ګرمۍ موسمونه راځي چې هغه یخنی او ګرمي سری باندې بوجکی پی ګران دی خو جنت کې دا یخنی او ګرمی نشته ودانیتا علیهم ظلالها الله وی نږدې وی په دې باندې ظلالها سوری دی د جنت چې کوم سوری دا به دی ته نږدې جنت کې به یو عام سوری غوړېدلی لکه دنیا کې د سبا د خطونه وروسته د خاطه پورېسی سوری جنت کې خدا سنور نشته نو سوری ته هم ضرورت نشته خو سمانه داسې یو پیزا به وي لکه د سبا د خطونو وروسته نور خاته پورې دي. دا ټول څو دی چې غوړېدلی دي دنیا کې. وذللت الله وی تابې شوي به وي قطوف د دې میوې تذویلا په تابې کېدلو باندې. د دې میوې به دی صحیح تابې به وي. څنګه به تابې وي؟ که یو سړی ناست وي که ولاړ وي او کوم لاس وي، په هر حالت کې میوه په اسانۍ راشو کولی شي. یعنی مقصد دا دی د ونو ختلو ته ضرورت نشته. دنیا کې د ونو میوه راشو کې د ختل غواړي، یا مثال هغه ویشتل غواړي، یا به ځان ته څنګه راښکته کې، الله وایي دا به دی ته صحیح نږدې. یعنی هر حالت کې په اسانۍ باندې به دا میوه راشو کولی شي. وذللت تابې کړه شوي به وي قطوف هر دې میوې تذویلا په تابې کېدلو باندې. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف وغرزو لكي يبدأ باني لوخي سوق بيه غرزي نغوري أغا فعيلي نده ذكر كره دا پي خادمان بيه پي غرزي كم خادمان دي غلمان دي يا دقرن يحوري وغيره دي پا دي باني با دسرو زر و دسپينو زر و لوخي غرزي را غرزي. او یو طواف فعل حذف شوی دی، دی که عموم ته اشاره ده او کثرت ته اشاره ده، چې مقصد داره دی و خادمان به ډېر زیات وي. هغه د لوښو ګرځوونکي خلک ابس ډېر زیات بهي، نو ځکه سیغه د مشهور ذکر کړه. وایي طواف ګرځونه کی معلیم په دیو باندې بآنیت هغه لوښې د سپینو زرو نه او اکواب ګیلاسونه کانت قواریرا چې وي به هغه د شیشې نه قوارير دا جمع ده. قوارير مانا شیشه. قوارير من فیض و تینا غاش شیر سپین و زرونه. یعنی داش شیری چهار سپین و زرونه دینو سمانا. یعنی ما تیگی بنا کتبه در طول لوخی در شیشو نی در شیشه خو ما تیگی نبی جنت خو در طول کابان نبسه ی داک بشی. نالاوی نه من فیض و تین د سپینو زر نه به وي. څه معنا؟ یعنې صفایي به د شیشو په شان وي خو ماتیږي به نه، ځکه کلکې به وي. نو ځکه قواري د منفي زوتین ذکر کوي. قواري د شي منفي زوتین د سپینو زرو نه څه معنا؟ دوه متضاد صفات دي. دا د الله ناشنا قدرت دی. یو طرف ته شیشه ده او بل طرف ته څه دي؟ سپین زر دي. نو د شیشې په شان صفایي په کې ده او د سپینو زرو په شان سپینوالی او کلکوالی په کې دی. او من فضتین ځکه وایي قدروها، دی به اندازه کړي تقدیرا په اندازه کولو باندې. دا لوښي چې دی له ورکوي نو دا په اندازه باندې څه مانه ډېر زیات به هم نه وي، لکه د یو ګیلاس په ځای به دوه درې ګیلاسه نه وي. او دارنگی کم بم نی، لکه دی گلاس پزه به نیم گلاس نی، بلکه دیتا با اندازه معلومه ای، پا اندازه بی اولور کهی. کرده مورواره پا یو گلاس رازی، نه یو گلاس وی، که با دو گلاس رازی دو گلاس باور کهی، پا اندازه بانی بی. قد درو هاده با اندازه کری تقدیرن پا اندازه کولو بانی، الله داست یو زی جنت پیدا کرده چه بدی نعمت که دن نزن نبشمار سری نعمتو دیدی. هر یو شی او هر حالت یې سره نعمت دی. د دې ونه په جنت کې یوه انچه ځای بغیر د نعمت نه نشته. د جنت ټوله ساحه چې دی هغه ټول سي نعمت دي. نو ګورئ دې لوښو کې او بیا دا کوم څه چې ورکوي هغه هم څه دي په اندازه باندې دي. وقدر نکمې زیاتی به پکې نه وي، بلکې هغې ته به اندازه معلومه وي چې په دونه باندې دا جنتي چې د مړوالی راځي په هغه اندازه بیا ورکوي. ویسقون فیها کاسا سکولی کی اب دی بانی کاسا ناڑکی پیالی کاس ڈکی پیالی کانا مزاجو چی دے گردون لغی زنجبیل اند زنجبیل سرا عینا زنجبیل ستا وی اللہ وی دا چین لفیها پا دی جنت کی تو سم سر سبیلا چی ویل شیغی تا سر سبیل سر سبیل متوی او زنجبیل متوی. سر سبیل معنی سچ پا آسانی با تیریگی سنه اسکین و مرای که پا آسانی تیریگی ځکه چې خسته خوان بی او صفائی به کړي زیاتې پدې کې او سلسبیر ته پدې وجه مې چې ډیر په اسانۍ برابرې نو را بيدریم ډیر په اسانۍ دی او دانګې په مړی کې تیرېدل دا هم سي ډیر په اسانۍ باندې نو دا دوه خاص چینی دی صورت کې ذکر شوی مخکې کاپور چینه ذکر کړه او دلته زنجبیل او دویم نومې سره سلسبیل دا چینه ذکر کړه چې دا خاص قسم چینی دی او دا به خاص بندګانو ته ورکولی کېږي او عام جنتیانو به دې نه سی ګډون بی ویطوف علیهم ولدان مخلدون الله وی ګرځي همدې وبانې هلکان مخلدون چې هغه به همیشه یي مخلدون همیشه بی بدلیږي به نه ډیوټي به نه بدلیږي دارنګې مخلدون همیشه بی بوډاګان کېږي به نه همیشه به ځوانان یي کچه عمرونه کې بی نابالغه عمر بی بلوغ ته به نه رسېدلي نو بوډاګان کېږي به هم نه سپین ګیري کېږي به هم نه او دارنګې پناه او زوال به هم پې نه راځي ټول عمره په دې یو حالت باندې نو نه به بیماران کېږي نه به بوډاګان کېږي او نه به هغه مري او نه به تبدیلی راځي مخلدون دا مقصد شو همیشه به همدقنې په کچه عمر کې بی الله د هغې د ښایست بیان کوي چې دومره به ښایسته یي چې الله د ملغلرو شان به ښکاري نو څه معنی د دې وخت خادمان به دومره ښایسته یي نو مخدوم به څومره ښایسته یي مخدوم یې څوک دی جنتي دا جنتي د دې خادمانو سره مخدوم دی او دی خادمان دي نو خادمانو له الله دونه ښایست ورکړی نو د مخدوم د حسن اندازه به یو الله ته معلوم وي اذا رأيتم الله کله چې ته وینې دی لره ته به ګمان وکې همدې باندې ملغلرو د ملغلرو چې الله تشبیح ورکوي په ښایست کې او په صفایي کې ملغلره ښایسته هم یو صفایي هم ډېر لري او بیا منصورن خوري ولې ملغلري خوري ولې ول دکه د خدمت دپاره به ولاړي یو ځای او بل ځای به د جنتي د خدمت دپاره ولاړي نو ځکه د خورورو ملغلرو چې الله تشبیح ورکوي الله وی وی اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا الله وی کله چې وینې نو ثم رأیت په دغه ځای کې وی بینې و اذا رأیت ثم کله چې وینې په دغه ځای کې و بینې نعیما نعمتنا و ملکا کبیرا و بادشاهی لویا ان لویا بادشاهی بی لویا بادشاهی هر جنتی به یو لوی بادشاه بی او د هر جنتی سه به لویا بادشاهی اوسی لویا بادشاهی به ونی ځکه نبی علیه السلام سلام وایي چې د ټولو نه ادنا درجې والا جنتي چې دی هغه به دې دنیا لس چنده ورکولی کېږي نو ګوره چې دې ټولې دنیا سره بادشاهي او بیا دومره لس چنده ورسه نور یي نو یقیني دا لویه بادشاهي ده یا بل حدیث کې داسې راځي چې د ټول نه وروسته جنت ته داخل شي هغه به الله دونه جنت ورکړي دوه زره کاله مزل به دا په کور کې کېږي نو دوه زره کاله چې وړوکی کور د جنت نو یقیني خبره ده چې دا اصله لویه بادشاهي ده او هر جنتي په خپل ځای لوی بادشاه دی او لوی بادشاه ځکه هم دی چې ملایک به رئیس سلامونه ته سلامونه به ورته کوي دارنګه الله ربالعزت به سلام ته راښکاره کېږي نو ځکه الله ورته څه وایي غټه بادشاهي ورته وایي د دنیا د لږې وحدې او بادشاهي دپاره خلک څومره پریشانی څومره ځان کړی د یو وزارت دپاره خلک څومره کوشش کوي د یو منبرۍ دپاره خلک څومره کوشش کوي دا معمولي عهدې دي معمولي مسؤلیتونه دي او معمولي مشکل دي خلک وسونه ځان کوي په عذابوي او دغه دا د ټول وړوکی بادشاه دغه به داسې وي د جنت چې هغه څه به دې دنیا لس چنده برابر دا به اوسی چې الله جنت نه باسي الله به ورته ووایي چې تا له دې دنیا لس چنده دغه د دنیا لس چنده بادشاهي درکوم نو دی به تعجب وکړي دی به ووایي چې ګنې الله ما پسې مسخرې کوي دا خبره ورته ډېر عجیبه او ناشنا ښکاره شي عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق الله وایي د پاسه دې ومنه هغه جامې به یي د پیړو ریښمو د نرو ریښمو خضرون چې شنه به یي ریښم به یو شین رنګ به لري شین به ولې ځکه شین رنګ داسې چې دې سره نظر کې تر و تازګي او خوشحالي راځي لکه مثلا د سپرلي کې دا بوټي چې د شنه ښکاري نو فضا یې څومره ښایسته کړي یا دارنگی داسمان دارنگ اللہ شین پیدا کرے ذکر شین رنگ چی اگا سپرے نظر کی خوشحالی رازی او استبرقن پیر رخم بی او استبرق کی در برق نرے انی دا سی رخم چی پراق با ام کئی چمک بلری وحلو راب و سونی چی اصاوی را بنگلی من پیر زوتین دسپین و زرونا دسراو دسپین و زیورات بی امی داور اصر که درا ارس در اب دا پارا پریخیو مثال قیمتی گینٹے دنیا کے نه پیدا کولا قیمتی جامعی نوی د غریبی او د عاجزی جامعی وی دانگی غط کوری نو معمولی کور بانی گزارا کلی و او یا کوری او خود انه دا پار قربانی کلی او پریخی یو نو دی پر ایواز که بنا دا کلاسی غط کورو نورکی یا دانگی دنیا کې دین لچه دا زیاد وقت ورکلی و خی جامعی او خلی باسی نشاو گستره نوالتا بالله قیمتی لباسو نورکی دانگی دنیا کې خی گڑی نشو پیدا کولی التا بالله قیمتی زیورات ورکی بنگلی دسرو دسپیلو وسقاهم ربهم خروب بکده این لرم داری شرابن توهورن پا آغا سکلو پاکو بانی شرابن دسکلو شینه چه بسی پاک بی این نها دا کان لکم جزانده تا بویده که گی یقینن داست استاد پار مدلا و کان سعیوکم او ده کوشش تاسی مشکورن قبول شوه و کان سعیوکم تا چی دنیا کی زن پا عذاب کلو کلیدل وی نو اللہ ستا اغا کڑاو قبول کلی ری و گوری چی او شری زن کڑاولی زنی پا عذاب کلی ناغتا با اللہ دا خبری کئی چی شری زن نی کڑاولی طول عمر پا آرام و راحت کی پا طول عمر کی پی یوها و راس وگی تیر رشی دا اللہ دا دین پا خاطر او طول عمر تیر شو دی نی حجرت وکی نی جهاد وکی نی دی اللہ پا دین بانی جیل تا چر تلار شی نی شیدان و زخمیان وشی نغی تا خدا نوی لکی وکان سایکم مشکورا دا خبری اغا چا تا کی گی چه نغد اللہ پا دین وزوری دا وکلی دا پا زانی لوگا تن دا سخت تیر اکلا مجاہده وکلا قربانی وکلا اغی تا بلنا دا خبر اکی چستا کم محنت کرو اللہ قبول کو نپا شریعت یا ملگره وغا بکلا کلا سر و گیر بیخ غوار کلا سترگی بی توری کلری او دولی کم بل بزند روار تلا بے بوئی چر نا اسم اللہ نا بخی کلمی برخی کرن خبری در پی کردی چر دا سلیر طول عمر پارا مراحت کے جون تیری سہولت کے وقت تیری نو اگی تا دا نوی لیکی چو وکان سایوکو مشکورا دا اگر چاہتا چی قینی دا اللہ دین دا پار زان لگا کلی کڑاو لی نو وکان سایوکو دے کوشتای مشکورا قبول شوی انا نحنو نزلنا لیکا القرآن تنزیلا انا نحن کی صداقت دا قرآن بیانی او تسلی ورکی چلائی قرآن میرا لے گلے دے او دا دی قرآن پا بیانولو کی ردی پر سولو کی مسائب برازی چب دی عمل کی مشکلات برازی کو پاس پر توسر کی سمر باکی سب نبکار اخلی یقین مرا لے گلے تا بانی قرآن کریم تنزیلا پر آلے گلو بانی فاس پر اللہ وی سبر کوا پی سرین رب ساتا ولا تطيع منهم تابداري مكو ديون آسمن دو گنانگار او كفورن يا دنا شكرا دا او دا ابهام دا پار دي او دا ابهام پا عموم دلالت كي يعني مقصد داري دي يو خبر اما منا ما دو گنانگار سي خبر منا او ندا شكرا سي خبر منا واسكور اسم ربك بكرة واسفيلا دي كي داور توحيد ذكر كي یاد کا نم در افسا سباو بیگا سباو بیگا در اللہ نم یادا وسمانا ذکر عام دے خودل تا منزلت عام شامل دے نو بکرا تا مقصد در سبا مزکوا و اسویل نو در بیگا نمراد در ماسبخیم و در مازیگر منزون دی او من اللیل در شپی ام منزون کوا در شپی نسل در ماخام و در ماخوستان منز در سو الپاز را دری الپاز بکرتن اسفیلن او من اللیل خصو منزو تا اشاره وشو اینجا منزو نتا دکا بکرتن در سبا منز او اسفیلن در مازیگر در ماسوخی منز او من اللیل در مخام با در مخستن منزو نتا فاز جو در سمان پینزه وقت من در احتمام دیر کوا مخی نعمتون بیان شو دقا نعمتون پا دی عمالو بانی ملاوی پینزه وقت منز خب پا بندهی کوا ومن الليل لشفين فاجو لو الناس سجد وك والسبي وفاكي بان كذا الله ليلا توين شفا وكدا والسبي وتهجود كوا سبي عام لفظ دي خو تهجود عام شامل لي او ليلا توين شفا وكدا سمانا دير تهجود كوا او دشفي قيام دير كوا ونسبة دا بازي او امير دسي چب دي عمل بيخي كم شويري قدي انا اقول كي بيخي ني د شپې د الله پاکي بیانول یا د شپې منځونه کول یا د شپې ذکرونه کول دا ډېر کم شوي دي. لکه مخکې د مؤمنانو سپاسو ته تجاپا جنوب عن المزاج ای خپلې ډلې د بسترې نه جدا ساتي، یعنې د شپې آرام لږ کوي او قیام ډېر کوي. یا دغنګې ویل وکانو قلیلا من الليل ما یهجعون، د شپې به آرام کم کاو، د شپې به عبادت ډېر کاو. نو دا شپا نسبا امت کې ډیر زیات کم شوی، ډیر لږ خلک داسې شته چې هغه به دا خوش قسمتي بلري چې به د شپې عبادت ډیر کوي. وګورئ دا ټولې خبرې د عزم او د همت سره تعلق لري. چې یو چا کې همت وي هغه د شپې بیداري ډیره کوي، د شپې ذکر اذکار یا د شپې لمونځ یا تهجد هغه ډیر کوي. او الله څه وایي؟ لیلا توی اوږده شپه، یعنې لږ ساعت نه، چې یو سړی صرف دوه رکعته وکړي او یو دوه ټکه وکړي او بیا کښېني، نو نه لیلا طوی لر وایي اوږده شپه. نبی علیه السلام به کله ډېره شپه په دې لمونځ باندې چېرې تېروله. وسبح لله پاکي بیان کړه، لیلا طوینه شپه اوږده. ان هؤلاء یحبون العاجله، یقینا دا کسان مینه کوي د دنیا سره، العاجله دنیا، ځکه دنیا زر ختمیږي. ویذرونه پرېږدي ورام وروسته یوما ثقیلا، ورځ درنه درنه ورځ د قیامت هغه پریښي ده. ګوره مختلف نمونه قیامت تعبیرات کوي. دلته یو ته یوم ثقیل و درنه ورځ، کله ته یوم کبیر وایي لوی ورځ ورته وایي. یا دې صورت کې ورته مخکې عبوسن او قمتوریره دا نمونه ورته یاد له چې ډېره تروه ورځ ده. یا مخکې ویل یومن کان شره مستطویره، هغه ورځ چې د هغې مصیبتونه ډېر خواره دي او ډېر اوږده دي. دا ټول د قیامت د شدت ته دلالت کوي، باندې دلالت کوي چې د قیامت ورځ یقیني ډېره سخته ورځ ده. او د قیامت ورځ چې کومه دی هیبتونه دا به ډېر زیات لري، سختۍ پکې دي په مختلف طریقو باندې. یا مخکې سورت مدثر کې ویلي وو چې په ذلک یوم ازین یوم عسیر، او علی الکافرین غیر یسیر. هلته ورته یوم عسیر وه، دا مختلف نمونه، یوم عسیر او دانگ یوم ثقیل، یوم کبیر او یوم عبوسا قمتریرا، او یا یوم کان شره مستطیرا. یا کلو تا غاشیه وی سواخه و تا وی قارعه و تا وی، او یا دانگ اطوامه و تا وی. دا مختلف نمونه، دا طول دا دیوره دی پا سخته بانی دلالت کهی چه دی قیامت را دیره سخته را او دیره درنه اگده را. دلته ورته څه وایي؟ یوم ثقیل ورته ووایه. نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم، په دې کې دلیل ذکر کوي په اثبات د قیامت باندې. د سورت په اول کې چې کوم دلیل اقا دلیل خو الفاظ بدلی، قرآن کې دا دلیل بار بار بیانیږي، خو صرف تعبیر کې لفظ کې فرق. مقصد یې وي نحنو خلقناهم، مقصد دا دی چې ګوره بنده ته مې پیدا کړي، ولې د قیامت په ورځ نه شم راپورته کولی؟ لکه سورت اول کې څنګه تعبیر وکړو چې هله تعالی انسانهین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، ته دغه تعبیر کړی وو. سورت قیامت کې څنګه تعبیر کړی وو؟ لم یکن نطفه من منی یمنا. یا نور سورتونه کې الفاظو کې فرق شته خو مقصد د ټولو یو وي، او دا دلیل بار بار ذکر کوي او اثبات د قیامت کوي به طور مثال. لکه مونږ ویل امام رازی رحمه الله وایي چې قرآن کې اثبات د قیامت اکثر به طور مثال کېږي، مثال نه بیانوي. کله دا مثال بیانوي چې ګوره ته مې پیدا کړې، کله وچې وګوره باران اورومه په هغې بوټي را پیدا کړم، چې دا بوټي شم را پیدا کړل، نه مړي شم را ژوندي کولی. کله دغه مثال بیانوي، کله نور مثال نه بیانوي. دلته مو نحنو خلقنا، مونږ پیدا کړي دی نرا، وشدنا الله، مونږ مضبوط کړي دي. اصر هم از دیو بندونه، اصر دا بندونه و جوړونه دا الله مضبوط کری. دا اصل د اسار نه ماخوذ دی. ګوره دی بدن کې سری بندونه دي او جوړونه پکې دي. دا جوړونه الله دی یو بس دی پټ او د پلو باندې را تړلی دي. که مثال د دینه دا پټ او د پلی درشي دا جوړونه بیلابیل چې خیجی او غورځېږي. خو الله رب العزت دا شپه ناشنا طریقه باندې دا جوړونه کلک دی یو بس لګولی دي. سره حیرانیږي وته وشدن الله محمد کو یاسره هم بندونه دی و وای دا شی نه کله چې مونږ وغواړو بدلنا مونږ به بدل کو امثال هم شکرونه دی و بدلنا امثالهم دیو معنی داره دی شکل به الله بدل کړي. دا کولی شم چې دا شکل نه الله بدل کړم شادودن الله جوړه کړي یا خنزیر یا ګټه وغیره نه جوړه کړي. او یا دویم معنی بدلنا مونږ به بدل کړي راولو امثال هم دی شندور انسانان تبدیلا په بدلولو کې. ان هذه تذکره یقینا دا قرآن کریم نصیحت دی. فمن شاء چای خوښي ونی خپل رب ته سبین النار وما تشاؤون تاسې نهشوی غوښتلی. وما تشاؤون مفولی حذف شوی دی یا عموم ته اشاره ده. وما تشاؤون الا یشاء الله څه معنا؟ یو کارم د الله د مشیت او د الله د ارادې نه بغیر تاسو نشئ کولی. بنده چې څه کوي د الله د ارادې او د الله د مشیت نه بغیر یو کارم نشي کولی. نامپولی حذف کولی څه ته اشاره ده؟ عموم ته اشاره ده. او یا مفعول خاص ذکر کړه چې ما تشاؤون الایمان و الطاعه. تاسو ایمان او طاعت نشئ کولی الا یشاء الله. ایمان او طاعت دام د الله په مشیت باندې کیږي. ان الله کان علیما یقینا الله دی پوه حکیم اند حکمت والا. یدخل من یشاء فی رحمتی الله نباسی په خپل رحمت کې چانه چې الله وغواړي. و الظالمین عد لهم عذابا الیما. و الظالمین دا مفعول به دی عامل ناسی به حذف شوی دی او دې ته ما اسمر عامله ویل کیږي. کافیه کې او سبق راځي. و الثالث ما اسمر عامله علی شری تفسیر کافیه کې او سبق راځي. نو دا هغه ما اسمر عامله دی دې ته اجمار علی شری تفسیر وی. و الظالمین من یعذب الظالمین الله عذاب کی ظالمانو ته وعد لهم تیار کړی دی عذاب الیما عذاب دردونکی.